یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ جہاز میں سنتیں اور نوافل کس طرح ادا کیے جائیں؟ سنتیں یا نوافل جہاز پر جب سیٹ پر آپ ادا کر رہے ہیں فضا میں, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرف جہاز کا رخ ہے, جس طرف وہ پرواز کر رہا ہے, اسی طرف آپ کا بھی رخ ہو. اور جہاز میں تو سیٹیں عام طور پر اس طرح بنی ہوتی ہیں, لیکن آگے دو ایک سیٹیں یہ عملے کے لیے ہوتی ہیں, اس طرف پیٹ کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جہاز جس طرف رخ ہوتا ہے. تو عملہ جو ہے اس کو بھی اس سیٹ پر آنا پڑے گا جس میں رخ ان کا جہاز کی پرواز کی طرف ہو. اب پوچھا تو سن بھی لیجئے, اس میں یہ کہ بیٹھے بیٹھے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں خاص خیال رکھنا ہے رکوع اور سجود کا, کیونکہ اشارے سے نماز پڑھنی ہے اس میں. تو اشارے سے جب بھی نماز پڑھیں تو اس میں یہ رکوع میں جتنا جھکیں گے اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکنا شرط ہے. اگر دونوں کا سیم ہو گیا کہ رکوع اور سجدے میں اسی طرح جھکیں تو نماز نہیں ہوگی, سجدے میں رکوع سے کم جھکے تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو رکوع میں اتنا تھوڑا سا جھک جائے, بھلے مزید گنجائش ہے لیکن زیادہ نہ جھکے, تھوڑا جھک لے تاکہ سجدے میں مزید جھکنے کے لیے گنجائش باقی رہے. باقی وہ نماز جس طرح پڑھی جاتی اس طرح حسب معمول جو اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, ہاتھ بھی باندھیں گے, التحیات بھی پڑھیں گے, سلام بھی پھیریں گے. یہی حال بس کا بھی ہے, کار کا بھی ہے, مگر یہ کار اور بس جو ہے نا آبادی سے باہر ہونی چاہیے, اپنی جس آبادی سے نکلے ہم باہر ہو جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹرین میں بھی یہی ہے, لیکن رخ آگے کی طرف ہونا چاہیے, بس میں بھی رخ آگے کی طرف ہونا چاہیے. جہاں طرف بس جا رہی ہے اگلا جو حصہ ہوتا ہے بس کا وہ جب جا رہی ہے تو اسی طرح رخ ہو آپ کا, بھلے وہ ٹنگ کرتی رہے وہاں بھی مشکل. تحری نہیں کریں گے سنت اور نوافل میں تحری نہیں کریں گے, بلکہ فرض و واجب میں کسی کوئی مسلمان موجود ہے تو اس کو پوچھ لیں گے قبلہ رخ, اگر کوئی بتانے والا نہیں تو اب تحری کریں گے, بتانے والے موجود ہیں تحری کریں گے تو تحری نہیں چلے گی. تحری معنی ظن غالب کریں گے کہ کس طرف قبلہ ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.